العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, بعد تنينلينا قصة شا نبي الله يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كتك تفسير إنويتو المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير للإمام الجليل عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى. أنباي الإشراف يا صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. ثم فيك آية يقوم النتاج آية أنباي الله تبارك وتعالى أنا إليزي حباري وسيانا أنا استئذان يا الإخوة بذهاب يوسف معهم استئذان يا ندوغو أو كتاك إذين ندوغو وإندي كتك كتونغ قموجنا يوسف إمانا زي يعقوب عليه السلام amtoe mwenyewe kwa mikono yake awapatie watoto wake waende naye katika kuchunga. طيب قال سبحانه وتعالى amesema Allah mtukufu قال إني لا يحزنني ikala hii hapa ni ya mzee Yakub kasema hakika mimi la yahzununi an tadhhabu bihi inanihuzunisha sana mimi nyinyi huenda na huyu Yusufu katika safari yenu hiyo katika kuchunga kwenu huko hili jambo mimi linanihuzunisha wa akhafu an yaakulahu dhibu lakini mimi naofia asije akaliwa nyumba mwitu wa antum anhu ghafilun hali ya kuwa nini wakati huo mmeghafilika yule awinda yule achunga yule acheza mmemwacha Yusuf mahali ambapo hamumjali mbwa mwitu akatokea akamla mtasemaje wakati huo hii ilikuwa ni hujja kwa mzee Yakub alayhi salam anawajibu watoto wake nao wakamregeshia majawabu baba yao qalu wakasema la in akalahu dhibu wa nahnu usba kama ataliwa ni mbwa mwitu hali ya kuwa sisi ni kikundi tena kikundi kilicho na maguvu inna idhan la khasiru basi sisi wakati huo tutakuwa ni watu waliopata hasara sisi ni watu waliohasirika vipi aliwe ni mbwa mwitu hali ya kuwa sisi kwanza tuko wengi watu 10 ni si wachache wote waghafilike wamwache mtu mmoja na mtoto mdogo akiliwa hapo sisi tumehasirika tumekula hasara lakini haya yote wanayazungumza kwenye midomo yao kwenye vifua vyao na jengine jawabu al-abi jawabu la baba kwa watoto wake Ibn Kathir rahimahullah ta'ala bainisha sema yaqulu ta'ala mukhbiran an nabiyhi yaquba Allah mtukufu yuasema hapa akitoa habari kuhusiana na nabii wake Yaqub annahu qala li banihi kwamba yeye alisema kuambia wanaye fi jawabi ma sa'aluhu ambalo ni jawabu ya yale walioyaomba min irsali Yusuf ma'hum ambapo ni kutumwa Yusuf pamoja na wao ila ra'i waende wakachunge naye fi sahara katika vichaka na majangwa huko kala akasema kumwambia inni la yahzununi an tadhhabu bihi mimi linanihuzunisha sana jambo la nyinyi kwenda naye huyu ai yashuku alayya mufarakatuhu muddata dhahabikum bihi ila an yarji'a. Jambo hilo linanipa uzito sana. Mda wa nyinyi kuondoka naye mkenda naye kuchunga huko mpaka mrudi naye, nasikia uzito kwenye kifua changu, sijui kuna jambo gani linaweza kutokea, kwa sababu mimi moyo wangu hautaki. Ndio kuna baadhi ya watu kiwa kuna jambo ambalo kwamba ni hatari au jambo ambalo kwamba lina shida kidogo, wana kama mshtuko fulani. Anasema mimi siwezi bana. Wadhālika lifarṭi mahabbatihi lahu. Na hiyo yote ni kwa sababu ya yale mapenzi aliyonayo mzee Yakubu kwa mtoto wake yule, baada ya kujua mwanae ana ishara za unabii, lakini pia kuna ishara ndugu zake hawampendi, huenda wakamfanyia ubaya muda wote saa yote. Kwa hivyo ikabidi awe na wasiwasi juu ya hilo. Hawa mabwana wasiuo wameua nabii, hawajaua mtu wa kawaida. Kwa hivyo lazima mtu uwe na wasiwasi katika hilo. Tayeb, asema lima yatawassamu fihi min alkhair alazim, kwa zile alama ambazo anaziona kwa Yusuf. Alwasm ni alama, yani kuna ishara na alama ambazo mzee Yakubu anaziona kwa yule mwana wa Yusuf, ambazo ni za kiunabii hasa aziona. Min alkhair alazim, ikiwemo mambo ya kheri matukufu kabisa. Washamaili annubuwa, tabia za kiunabii anaziona hasa kwamba Yusuf anazo. Huruma, kauli nzuri, sababu mtu akiwa mwema yajulikana tangia ni mdogo. Mtoto wako pia, watoto wako mwenyewe nyumbani wamjue, mwanangu huyu ana roho nzuri, mwanangu huyu atakuwa gaidi, roho mbaya, husda, mwanangu huyu atakuwa na huruma. Watoto wako pia unawajua nyumbani, au sivyo jamani? Sasa mzee Yusuf aliona namna gani mzee Yakub, namna gani Yusuf alivyo na huruma, alivyo na maneno mazuri, maneno kila wakati anamtaja Allah tabaraka wa taala. Akahisi huyu mwanangu huyu kuna kitu kinakuja, akitanganya na hizi ndoto na nini ndio kabisa. Sasa akifikiria na ndugu zake jinsi wanavyomfanyia makida, vitimbi, hawampendi, mara wanasema baba yetu wampenda huyu kuliko sisi, ana wasiwasi. Kwa hivyo asema alivyoona zile alama, lima yatawassamu fihi min alkhairi alazimi, kwa yale aliyoyaona katika alama kwa huyu Yusuf, miongoni mwa khairi kubwa wa shamaili na tabia annubuwa za kiunabii, walkamali fil khuluqi, na ukamilifu wa tabia, alkhuluq walkhalq, ukamilifu wa tabia na kimaumbile vile vile, kwa sababu Yusuf alikuwa ni mzuri sana katika sura yake. Basi alikuwa ile sura yake ukimwangalia kama inameremeta kwa uzuri, lakini unaambiwa kama Nabii Yusuf alipewa nusu ya uzuri, basi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye ndio alipewa uzuri kamili. Salawatullahi wa salamu alayhi. Wa qawluhu, na kauli ya Allah aliposema, akinukuu wa akhafu an yaakulahu dhibu, amnuku Yakuba, na naofia mimi asije akaliwa ni mbwa mwitu huyu. Wa antum anhu ghafiluna, na nini wakati huo mmeghafilika naye. Yakulu asema wa akhsha an tashghilu anhu biramiyikum wa ra'yikum, naofia mimi msije mkashughulika na mambo ya kurusha mikuki, upinde, sio mishale na kuchunga, mkamsahau Yusuf alipo. Antashtaghilu anhu, mashughulika na mambo mengine, mkaachana na Yusuf hali ya kuwa huyu ni mdogo. Fayaatiyahu dhi'bun fayaakulahu, wakati huo nyinyi mmeshughulika na mengine, ajiwe yeye ni mbwa mwitu aanze kumla, kumtafuna. wa antum la tash'uruna, hali ya kuwa nyinyi hamjui hapo mlipo Yusuf yualiwa. Fa akhadhu min famihi hadhihi alkalima, kwa hiyo wakachukua kutoka kwenye mdomo wa baba yao mzee Yakubu hili neno, ehe, ili neno alosema baba kwamba ataliwa nyumba mwitu, na sisi tukifika tusemeni hivi hivi kwamba kama ulivyosema baba Yusufu kaliwa nyumba mwitu. Angalia akili ambazo, yani mtu kitaka kufanya jambo tena nyingine mpaka ufikirie namna gani. Yani baba yao akazungumza lile jambo aki, yani yeye kaakwepesha tu yeye ana wasiwasi na wale ndugu, wala si nyumba mwitu aslan, kwa sababu wale walikuwa wakisema wakitembea mitaani, ni walikuwa wakisema la Yusuf ahabu ila abina minna, walikuwa wakisema huyu Yusuf apendwa sana baba yetu kuliko sisi. Eh, ukutulu Yusufa, tumuweni, muweni huyu Yusufu, eh, au mkamtupe ardhi ya mbali huko. Haya ni maneno yalikuwa wakiyazungumza mzee Yakub, ayapata kila ndani huko kisirisiri, ayapata. Ndiyo maana akawa na hofu. Idhan fa akhadhu min famihi hadhihi alkalima, wakachukua kutoka kwenye mdomo wa baba yao mzee Yakub hili neno, ili wakalifanya ndiyo hoja yao. Wajaluha uzrahum, wakalifanya ndiyo udhuru wao. Fima faaluhu, kwa yale walioyafanya. Wakalu mujibina lahu anha, wakasema, wakalu mujibina lahu anha fi saati rahina, wakasema kumjibu baba yao neno hili baada ya kulifanya lilo, lile tukio la kumtumbukiza Yusuf katika kisima, wakawa neno hili wanalo mdomoni fi saati rahina, muda wote daima hawaliachi. Kila tukikwambia kaliwa ni mbwa mwitu, hutaki kutuelewa. Akienda kwa huyo akuta neno hilo hilo, akikaa mwezi kuuliza neno ni hilo hilo, miaka yapita neno ni hilo hilo, halibadiliki. Fi saati rahina, muda wote wanalo neno hilo hilo tu, ameliwa ni mbwa mwitu, ameliwa ni mbwa mwitu, hawabadilishi jengine. Allah tabarak wa taala sema la in akalahu dhi'bu, arudia yale maneno kama ataliwa ni mbwa mwitu, wa nahnu usba, na sisi ni kikundi tena kikundi cha mabarobaro walio na maguvu, inna idha la khasirun, sisi basi tutakuwa ni watu waliokula hasara. Yakuluna, wanasema hapa hawa watoto, la in ada alayhi dhi'bu fa akalahu, kama Yusufu atafanywa uadui ni mbwa mwitu, alafu huyu mbwa mwitu amle Yusufu, min bainina, katikati yetu sisi tupo, wa nahnu jamaa usba bimaana jamaa, wa nahnu jamaa, sisi ni kikundi, kikundi cha mabarobaro kumi, si mchezo, inna idha lahalikuna ajizuna, basi sisi tutakuwa ni watu walioangamia, tena watu walioshindwa kabisa na kumlinda ndugu yao. Falamma dhahabu bihi, walivyoenda naye, wa ajmau an yajaluhu fi ghayabati aljubbi, wakaafikiana kwamba wamtumbukize katika giza nene la kisima, chini ya kisima huko, na kisima kina maji. Allahu musta'an, wakamtumbukiza mtoto mdogo analia anapiga makelele, lakini wala hawana habari. Lakini Allah tabaraka wa taala akamfunulia pale, Allah sema wa auhaina ilaihi, tukamfunulia Yusuf pale, tukamwambia la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun, usijali Yusuf, utakuja kuwapa habari hawa kwa haya matendo yao machafu wanayokutendea, wakati huo wao wamekusahau, hata hawakujui wewe ni nani. Utakuja kuwapatia taarifa zao, utawajuza, wakati huo hawajui, wawakumbusha mambo ambayo wewe wenyewe washikwa ni aibu. Na kweli alikuja akawajuza. Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala katika mlango hapa asema ilqa'u Yusufa fil bi'r, kutupwa, kutumbukizwa Yusufu ndani ya nini? Ndani ya kisima. يقول تعالى انا سمع الله متكف فلما ذهب به اخوته من عند ابيه ولذو اندى ناي ندغو زكي هو يوسف وقتو وممتكوا كتوا بناني kwa baba yake mwenyewe, yani mzee Yakobo aliambiwa maneno mtaka akasalimu amri akamtoa kwa mikono yake, haya huyo ndiye ni naye. Sasa walipoenda naye sasa, baada murajaatihim, baada ya kumrudia rudia baba yao kwa hilo suala, kila kifanya hivi warudi baba, ngani utaki bwana, huyu tutamlinda, huyu tutamnasihi, tutamfundisha mambo mazuri hivi na vile, atakula vizuri kwa starehe na raha eh. Baba akaona mbona kana wana ukweli hawa, haya sie nikaambiwa na ubaguzi nendeni na eh. Walipomrudia sana lahu kwa ajili ya Yusuf idhalia katika hilo, wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljubbi, wakaafikiana wamtumbukize katika shimo la kisima. Hadha fihi ta'zimu lima fa'aluhu. Sheikh Ibn Kathir asema hakika ile tendo, kuna ukubwa wa uovu wa hili jambo walilofanya. Annahum ittafaqu kulluhum, kwamba wote 10 waliafikiana kulifanya hili jambo, ala ilqaihi fi asfali dhalika aljubbi, kwamba wamtupe chini ya hilo jishimo kisima. Waqad akhadhuhu min indi abihi, na wamemchukua kutoka kwa baba yake, fima yudhhirunahu lahu, kwa yale ambayo wanayadhihirisha wao mbele ya baba yao, ikraman lahu wa bastan wa sharhan li sadrihi, kwamba wataenda kumkirimu wao, kifua chao ni kunjufu kwa Yusufu kwa kuwa yeye ndugu yao, wataenda na kulisha naye, kuchunga naye, kucheza naye vizuri, idkhalan lisururi alayhi, wafanya hii hivi kuingiza furaha kwa Yusufu ili apende kule kwenye baba, na mimi acha niende basi, na mimi karukeruke, na mimi nikachunge eh, ndugu zangu wanarukaruka huko wanachunga, sasa mtu mdogo akishaambiwa tu huko si mchezo, tutapiga mishale, tutashindana mbio, tutafanya hivi, basi mtoto ya thamani ile yanayofanywa kule, sio? Kwa hiyo ikafikia mahala Yusuf naye akawa sandipo ana thamani aende. Allahu musta'an. Na hii yote yawajuza nyinyi mpate kutambua kwamba manabii hawajui wahyi. Eti wahyi inaitwaje? Hawajui ilmu alghaibi. Ingelikuwa wanajua ilmu alghaibi, mzee Yakobo asingemtoa mwanawe aende kule. Yusufu mwenyewe pia asingeenda. Twashangaa sisi hawa marafiki wakisema kwamba maimamu wao wanajua ghaibi. Ajibu wallah. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الله سميع. سما hakuna wanaojuae hata mmoja viumbe vilivyoko mbinguni ardhini vyote, hakuna kinachojua ghaibu isipokuwa Allah tabaraka wa taala, na Allah si kiumbe. Nimeleta hiyo interrupt kwa sababu mwanzo nimesema viumbe vilivyoko, unaelewana? Fayukalu basi husema inna Yaqub alayhi salam, huyu Yaqub zimwende amani, lama ba'athahu ma'hum, alipomtoa mtoto wake pamoja na ndugu zake, ghammahu, kwanza alimkumbatia kifuani, dhammahu ilayhi wa qabbalahu, alimkumbatia kifuani alafu akambusu kana kwamba anahisi kuna kuaganaagana hivi wadaa lahu, na akamuombea dua. Fadhakara sudiyu mina salatu salih, asudiyu huyu ni mmoja katika wema waliotangulia, huyu atuelezea asema wa ghayruhu, na wengineo, annahu lam yakun baina ikramihim lahu wa baina idhhari al-adha lahu illa an ghabu an aini abihi, hakuja kuwa na muda mrefu kati ya yale maneno yake ya kumkirimu na kumuonyesha kifua kunjufu ndugu yetu hivi na hivi, na kuanza kumtesa na kumwadhibu na kumtukana, isipokuwa ni kiasi tu, kiasi tu kupoteana kwenye macho ya baba yao, yani walivyozibwa tu kidogo, kichapo kikaanza. Yale maneno ya kumpongeza huyu ndugu yetu, sijui hii tuta tutamnasihi, tutamhifadhi, tutacheza naye, atakula kwa vizuri na nini, yale maneno yale hayajachukua muda mrefu baada ya kuyasema, kwa muda tu wa wao kuzidikana na mzee Yakubu kuwafikisha hapa hatuoni, tayari maneno mabaya yakaanza kwa Yusufu na kichapo, na hamna kurudi nyumbani. La, siseme hivi, walitubia watawarao watawarao ikwatu watawarao anhu, yani wakajiziba, wakamziba yule Yusufu na mzee Yakubu, kile kitambo cha kumziba tu kama haonekani tu, kichapo kikaanza. Thumma sharau yu'udhunahu bilqawli, wakaanza kumuudhi kwa maneno, min shatmin, ikiwemo kumtukana, wanahuihi na mfano wake, wa bilfili, na wakamuudhi kivitendo, min darbin, kama vile kumpiga, walimpiga sana, wanahuihi na mfano wake. Thumma jau bihi ila dhalika aljubbi, kisha wakaja naye mpaka kwenye kile kisima, baada ya kwamba wamempiga vikali, ana majeraha, wamemtukana, alladhi tabaqu ala ramyihi fihi, kisima ambacho ndio wameafikiana wamtumbukize katika kisima hicho. Farabatuhu bihablin, wakamfunga kwanza, yani hawajamtumbukiza hivi, wakamfunga kwanza, funga mikono, funga alafu unatumbukizwa alikuwa umefungwa, utaje huko vipi mtu wewe? Sallallahu alaihi wa sallam. Pamoja na haya yote, mwisho huko wanakuja wamedhalilika mbele ya Yusufu. Yusufu anaambia, la tasriba alaykum alyawma yaghfiru Allahu lakum. Siwe na wasiwasi, siwe na shaka, Allah atawasamehe nyinyi ndugu zangu. Angalia moyo wa kinabii, angalia rafa aliyonayo Yusufu alayhi salam. Pamoja na yote haya, lakini mwisho kabisa huko utakuja kuona aliwasamehe. Asema farabatuhu bihablin, wakamfunga na kamba, wadallahu fihi, tena wakamshusha na ile kamba, yani kama vile kideli cha kuchotea maji, wakamshusha na ile kamba. Fakana idha laga ila wahidin minhum latamahu wa shatamahu, akawa hali ilivyo wakati kashafungwa, akienda kwa mmoja kama vile mkubwa wake, wewe ni kaka yangu, wewe nakuamini, wewe nisaidie, ndugu zangu wataka kuniua, anamweka kofi. Akienda kwa mwingine anamweka kofi, yani hana msaidizi. Sheikh afasi idha laja ila wahidi, anapokimbilia kwa mmoja katika wale ndugu zake, tara atamstiri tara atapata moyo wa huruma, la tama huu wa shatama, anamweka kofi na anamtukana. Wa idha tashabbatha bihafati albi'ri, akijishikilia na mwenye ukingo wa kisima asidondoke chini kwenye maji yale darabu ala yadaihi, wanampiga tu mikono ba ba, achie. Thumma walivyomuona sasa, mbona huyo ajijia kisoi, qata'u bihi alhabla min nisfi almasafa, alifika katikati tu, juu ni mbali, chini ni mbali, wakakata kamba ile. Thumma na kuna maji. Kadhalika Allah asema, tunakusimulia hivi visa ya Muhammad, linuthabita bihi fuadaka, tukuthibitishe moyo wako, ujue misukosuko waliyopata wenzako huko, ili usiweze kutetereka wewe kufukuzwa ukaingia kwenye mapango gari kidhasi wapi gari pauli tu nini, ujue wenzako pia misukosuko iliwapata. Aelezewa hivi visa ili apate thabati Mtume Muhammad. Kadhalika du'atu ila Allah, walinganizi wa Allah tabaraka wa taala. Wewe ukijiona umepata makubwa, manabii umepata makubwa kuliko wewe. Nabii Shu'aib alipasuliwa na msumeno katikati, pata pande huku pata. Kuna watu waliteswa zama za nyuma huko, yani ni hatari kwa kuzungumza, inakuwa yani ni mtihani, mateso ya hali ya juu kwa ajili ya Uislamu. Kwa hivyo mtu ikiwa yeye anafikwa ni maafa, anafikwa ni madhila, kupigwa, kuteswa, asome visa vilivyopita, moyo wake utasuhuzika, moyo wake utatulia. Qala fasaqata fil ma'i faghamarahu, akadondoka kwenye maji akazama. Fasa'ida ila sakharatin takunu fi wasatihi yuqalu laha ar-raghufa faqama fawqaha, basi nzuri katikati ya maji pale palikuwa sema pana jiwe, basi lile jiwe Allah kaleta kadara zake ikaja juu kidogo akasimama. Utashindana Allah? Kama mtu aliingizwa motoni na moto haumchomi, ya narukuni baradan wa salama, sio kwa sababu jiwe, mti, si nini, moto ni viumbe vya Allah, vyote vinaamrishwa hivi. Maka palikuwa pana jiwe la msalimia mtume kila akipita karibu, jiwe la msalimia mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hivyo hata haya mawe haya yanaruhusiwa, yanaamrishwa ni Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema, wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, kuna yatizika mito, sio maji yanatoka. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah, lakini kunao ambayo yadondoka kwa kumwogopa Allah. Mawe basi yakapanda juu ya jiwe akajisaidia pale. Sasa kile kisima ni kirefu, hata hawamuoni, ni kirefu mno na kina maji. Kauluhu, kauli yake aliposema, wa auhaina ilaihi latunabbiannahum biamrihim hadha, tukamfunulia. Ina maana huku kufunuliwa ilikuwa ni pale kisimani, kwamba utakuja kuwaambia hao jambo lao hili, wahum la yashurun, hali ya kuwa wao hawatambui yaona wajualo. Yakulu taala, asema Allah mtukufu hapa, dhakiran lutfahu wa rahmatahu وعائدته وانزاله اليسرى في حال العسر. Allah asema akitaja huruma yake na lutfu, pia ni aina fulani ya huruma vile vile, na rahma, na namna gani anavyorudi kwa kiumbe akamnusuru baada ya shida. Wa inzalahu liyusra, namna gani anapeleka mahala wepesi, fi hali lusri, katika hali ya uzito. Innahu auha ila yusufa fi dhalika alhali adayiqi tatbiban liqalbihi, Allah alimfunulia Yusufu katika hali hii, hali nzito, kuutia moyo wake au kuusafisha moyo wake, kuufanya uwe safi, ajue kwamba hii ni kadar ya Allah tabaraka wa taala, au safisha moyo wake wa tathbitan lahu fi amthibitishe agangamare Yesu ni nabii bwana, akubali misukosuko, innaka la tahzan, amwambia hakika wewe usihuzunike, mimma anta fihi, kwa haya ambayo yamekukuta, fa inna laka min dhalika faraja, kwani hakika katika hili, katika wewe kuna matokeo, utatoka tu hapa eh? Faraja inakuja wa makaraja, na njia za kutokea zipo hasana, tena kwa uzuri tu. Wa sayansuruka Allahu alayhim, na Allah atakunusuru na hawa maadui zako. Wa yuhulika, na atakuenua daraja atakufanya ujuu wewe. Wa yarfa'u darajataka, atalienua daraja lako. Wasatukhbiruhum bima faalu maka, na utakuja kuwapa habari kwa haya walioyafanya wakukiwa nao. Min hadha sanii, hiki kitendo chawe. Wa qawluhu wa hum la yashurun, aliyakuwa hawajui. Qala ibn Abbas, ibn Abbas asema, satunabbiuhum bi sanihim hadha fi haqqika, utakuja kuwapa habari ya kitendo chao hiki katika haki yako wewe walichokufanyia. Wa hum la yaarifunaka, hali ya kuwa wao hawafanyi nini, hawakutambui. Wala yastashiruna bika, wala hawana hata ile kuwaza mbona kama ni Yusufu, hamna. Yani wamemsahau mazima, hawamjui. Wao wanajua hajafa, wao wanajua hajafa, kwa sababu wanajua walimuuza. Habari zinakuja hapo mbele dakika 10, na habari zinakuja kwamba walimuuza. Kwa hivyo wao wanajua hajafa, na kama kafa basi kafa kwa kadari ya Allah, lakini wao hawana uthibitisho wa hilo. Na habari zinakuja, sio na haraka. Wao wenyewe akitolewa tu watakuja mbio wamuuze wenyewe, yaani bila kutolewa tu wasema nimesema mtu wetu, mwampeleka huyu ni mtumwa wetu, amekimbia babajili maji kazi, amemzidia nyumbani huko, akakimbia kuona akajitumbukiza kwenye kisima. Wakafika kama ndugu yao, Yusufu naye akafika kama yeye ni ndugu zake, kwa kuogopa akisema, hawa ndugu zangu wale watakataa kumnunua wamrudishe kule, alafu watamuua. Kwa hiyo Yusufu akapita na wakaficha. Unaona? Washamtumbukiza kisimani ya bwana, si ndio? Wajau abahum isha'an yabukun, wakaja kwa baba yao jioni, waliona tukienda mapema tutamwangaliaje baba, hizi nyuso zetu zitaangalia vipi macho ya baba yetu? Kwa hivyo wakabidi wakae mpaka giza liingie. Allah asema, wajau abahum isha'an, wakaja kwa baba yao tena jioni, tena yabukuna, wanalia wote, kila mmoja alia kwelikweli, dunia yetu kafa, wanalia kwelikweli. Kwa sababu ndio maana ukaambiwa sio kila anaelia alia kwa huzuni, mwingine alia mfuraha. Qalu, wakasema, ya abana, ewe baba yetu, inna dhahabna nastabiqu, sisi tumeenda tukawa tushindana mbio, mashindano kama unavyojua, huyu anamshinda huyu, huyu anamshinda huyu, tutashindana. Watarakna Yusufa inda mataina, tukamwacha Yusufu kwenye mizigo zigo yetu pale tulipoweka vyakula nini eh, mabuyu ya maji. Tukamwambia, wewe mdogo wewe mkimbia, kaa hapa. Fa akalahu dhibu, wakasema yale yale baba yao aliyozungumza, akaliwa ni mbwa mwitu. Wa ma anta bimu'mini lana walau kunna sadiqin, lakini tunavyokujua wewe baba hutuamini sisi, hata kama sisi tutakuwa ni wa kweli hutotuamini, lakini kadhia imekuwa hivyo. Sasa ili kuthibitisha madai yao, wajau ala kamisihi bidami kadhibi, wakaja na kanzu yake aliyakuwa ina damu ya uongo. Walishika kijitoto cha kondoo, wakakata, wakachukua ile damu inochirizika, wakapakapaka ile kanzu. Ibn Kathiri pia akayazungumza hapa. Hayo wayajua wewe. Si unajua tena kwani muizi anajua hayo eh? Asema wajau ala kamisihi bidamin kadhibin, wakaja na kanzu yake ikiwa na damu ya uongo. Ile damu ya uongo, kwa sababu si damu ya Yusuf, ni damu ya kondoo. Kala mzee Yakubu akasema kuwajibu wale watoto, bal sawalat lakum anfusukum amra, bali nafsi zenu nyinyi zimekushawishini kufanya jambo baya. Nafsi zenu zimekushawishini nyinyi nafsi zenu amra, ai kutenda tendo bovu. Lakini mimi sisemi, fasabiru jamil, mimi nasubiri subira nzuri tu. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun, lakini Allah ndiye wa kuombwa msaada kwa haya ambayo mwaeleza nyinyi, kwamba eti huyu kaliwa ni mbwa mwitu. Allah ndo msaidizi, mimi sisemi. Akabakia na huzuni mzee Yakubu, huzuni ambao alishindwa kuizuia nafsi yake, akawa analia mchana usiku, mchana asubuhi, usiku, mpaka macho yakajiwa ni rangi nyeupe kwa sababu ya kulia. Allah sema wabiyadat aynahu min alhuzni, macho yake yakapija weupe, kipofu aone, kwa sababu ya huzuni na ni kule kulia. Sheikh Safiy Rahman al-Mubarak Furi asema makru ikhwat Yusuf ma abihim, yani akisema hivi na maana atakaelezea hiki kipande, vitimbi vya ndugu zake Yusuf pamoja wakimfanyia baba yao, yani wakimfanyia baba yao. Yakulu ta'ala mukhbiran 'an alladhi i'tamadahu ikhwat Yusuf ba'dama alqawhu fi ghayabati jubbi, Allah asema akitoa habari kwa kueleza yale walioyategemea, sababu walizovitegemea ndugu zake Yusuf baada ya kumtumbukiza Yusuf katika kisima, annahum raja'u ila abihim, kwamba wao walirudi kwa baba yao, fi dhulumati llaili yabukuna, tena wakiwa katika kiza cha usiku wanalia, wayudhiruna al-asafa wal-jaza, tena wanadhihirisha masikitiko na huzuni, wanasikitika kweli kweli. Ala Yusuf, kwa Yusuf, kwa ndugu yetu, ndugu yetu, kumbe hamna lolote. Wayataghammamuna liabihim, wanamwangukia baba yao na kilio na nini, uongo, kilio cha uongo. Wakalu wakasema, mu'tadhirina amma waqa'a fi ma za'amu, wakitoa udhuru kwa yale yaliyotokea kama wenyewe wanavyodai. Inna dhahabna nastabiqu, hakika sisi tumeenda tukawa twashindana, aina tarama, tausha nini, mamikuki au mishale au nini, basi mchezo tu. Watarakna Yusufa inda mataina, tukamwacha Yusufu katika mizigo yetu, aithiyabina wa amtiatina, nguo zetu tulipozieka na mizigo yetu. فأكله الذئب أكلوا نمبا ميتو وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه na huyu mbwa mwitu huyu ndio yule yule ambaye baba mwanzo alikuwa na wasiwasi naye akaingia huzuni kwa ajili ya hilo eh baba mnakumbuka kule nyumba baba alikuwa na huzuni fulani akasema hataliwa ni mbwa mwitu huyu na hofia hataliwa ni mbwa mwitu kwa hivyo na wao wakabidi waseme hivyo hivyo na akawatahadharisha sasa bwana huyu hataliwa ni mbwa mwitu huyu wakasema aliwe tena aliyakokwa sisi ni barabara tulio na maguu na nini kikundi eh akauluhu wa ma anta bimu'min lana na aliposema wa ma anta bimu'min lana walau kunna sadiqin baba wewe bwana wala hutotuamini sisi hali ya kuwa hata kama sisi tutasema ukweli wewe hutotuamini ibn kathir asema hii ni talatufu na adhimu ni kutaka kumpoza baba yao ili aamini yale walioyafanya wao kumpoza ni lutfi fi takriri ma yuhawilunahu katika kumkaririsha na kumfanya ayaamini yale ambayo kwamba wanamueleza yakuluna wanasema wa nahnu na'lamu annaka la tusaddiquna sisi twajua kwamba wewe hutatusadikisha walhala to hali sisi wenyewe kwanza twajua wewe hutuamini na hutusadikisi na leo imetokea hali kama hii lau kuna indaka sadikina basi hata kama tutazungumza ukweli hapa hututusadikisha fakaifa wa anta tatahimuna fi dhalika vipi utasadikisha alikuwa wewe unatuhumu na huyu ndugu yetu kabla ya hapo bado ulikuwa unampenda kabla ya sisi vipi utatuamini liannaka khasita an yakula uzibu maana uliogopa kwamba ataliwa ni mbwa mwitu aliyakuwa sisi tupo sisi utatuamini vipi fa akala uzibu na kama ulivyoogopa ataliwa ni mbwa mwitu kweli akaliwa ni mbwa mwitu fa anta ma'dhurun fi takdhibika lana kwa hivyo wewe hata ukituambia sisi ni waongo tunakupa udhuru maana ulisema kitu kitatokea kikatokea kwa hiyo wewe hata ukisema wewe sisi ni waongo asibidi tukubali tu tuvumilie tu tutafanya na ulisema taliwa kaliwa tutafanya asema fa anta ma'dhurun fi takdhibika lana ligharaba ma waqa kwa sababu hili jambo ni jambo geni sana useme kitu kitatokea alafu kitokee bwana ni jambo geni hili jamani kimetokea kama ulivyosema ndio hivyo hivyo waajibu matafaka lana fi amrina hadha lakini ajabu ni kwamba kwa nini yani kumetokea na itifaki wewe umesema alafu ile jambo likatokea pana nini mbona ni maajabu unajua kaliwa kaliwa kweli kweli watoto hawa bwana wanakera wajau ala kamisihi basi wakaja na kazi yake bidami kalibi kwa damu ya uongo yani ina damu ya uongo ai makdhubi bidami makdhubi damu ya kukadhibisha muftara imezushwa hiyo wa hadha min al-af'al na hivi ni katika vitendo lati yuakiduna bia ambavyo wao wenyewe wanavitilia mkazo uongo wao vilimfanya mzee Yakubu ajue ule uongo wao ma tamala alai min al-makida ambavyo wao ndio wamejaza uongo wao katika hivi vitindi hivi wa huwa annahum amadu ila sahlatin walimuendea mwanandama adh-dhakaru wal-untha min waladi dhakar anaitwa sahla wa kike au wa kiume katika watoto wa kondoo anaitwa sahla basi walimuendea sahla mtoto wa kondoo fi ma dhakarahu mujahid wa suddi wa ghairu wahid katika ile aliyotaja ni mujahid na suddi na mmoja katika wao waliotangulia asema fadhabahuha wakamchinja mtoto wa kondoo yule wanaftahu thauba yusufa bidamiha, kisha wakaigaragaza ile kanzu ya Yusufu kwenye ile damu ya yule mwanakondoo yule. Haya maneno yanapatikana katika tafsiri Tabari. Muhimina anna hadha kamisuhu alladhi akalahu fihi zibu, wakileta wahamu taka kumzuga mzee Yakubu kwamba hii ndiyo kanzu ya Yusufu ambaye Yusufu mwenyewe ndo kaliwa ni mbwa mwitu. Waqad asabahu min damihi, na hii kanzu ndo imepatwa ni hizo damu za Yusufu. Kwa hiyo hii damu naiona hii ya Yusufu hii. Walakinnahum nasu an yukharriquhu, lakini walisahau kuitoboa toboa. Falihadha lam yarj hadha as-sani'i ala nabiyyi llahi Yaquba, hivi vitimi vyao hivi havijapenya kwa Yaqubu kwenye moyo wake hata punje, hata kidogo havijapenya, akajua huu ni uongo. Mbwa gani anakula mtu alafu achani nguo yake? Nguo safi kabisa ukiiosha ukimaliza wavale na zako sokoto, haijatobolewa hata jino moja. Mbwa kweli mbwa, mle mtu nguo ibakie kama ilivyo. La, jambo haliwezekani kabisa. Bal qala lahum mu'ridan an kalami, bali akasema kuwapinga maneno yao. Ila ma waqa'a fi nafsi, kwa yale kile kilichomuingia nafsini kwake kwamba hapana, huo ni uongo. Min nafsihim, kuhusiana ile ile nguo yao waliokuja nayo. Alai bal sawwalat lakum anfusukum amra, nyinyi semeni tu kwamba nafsi zenu zimekushawishini mfanye jambo ovu kwa ndugu yenu. Sisingizie mbwa hapo. Jana ulikuwepo? Jana darasa jana ulikuwepo? Ndio maana kuuliza swali. Walikuwa wakijua kwamba baba yao ni nabii, tena ni mtoto wa nabii, babu yake naye nabii, kwa sababu mzee Yakub babake ni Ishaq, Ishaq babake ni Ibrahim. Kwa hivyo Yusufu ni mtoto wa nabii, alafu babu yake nabii, babu yake mwingine nabii, mpaka kwa Ibrahim. Kwa hivyo vitendo hivi wanawafanyia manabii wa Allah. Akawaambia, nafsi zenu zimekushawishini mfanye vitendo vichafu. Fasabrun jamilun, lakini mimi nitasubiri. Ai fasabiru sabran jamila, mimi nitasubiri subira ambayo ni nzuri tu. Ala hadha al-amri, kwa hili jambo. Alladhi ittafaqtum alayhi, ambalo mmeafikiana juu yake. Hata tufarijahu Allahu bi'aunihi wa lutfihi, mpaka Allah atakapoleta faraja kwa hili jambo kwa msaada wake na upole wake. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun, na Allah ndiye wa kuombwa msaada kwa hayo mnayoyasema. Ai ala ma tadhkuruna min alkadhibi walmuhali, kwa haya mnayoyataja yakiwemo uongo na vitu visivyowezekana. Kwa sababu mbwa hawezi kumla mtu alafu asichane nguo, ni jambo haliwezekani. Kisha kama kawaida yetu tunaisoma hii aya alafu tunaiacha tukaje kuanzia kesho hapa hapa. Allah asema biidhnillahi ta'ala inshallah, waja'at sayyaratun, wakaja sasa, ukaja msafara waja'at sayyaratun, ukaja msafara, bi maana ya wasafiri wapita njia. Fa arsalu waridahum, wakamtuma mtu wao wa kuchota maji. Bwana, hebu nenda kutuchote maji. Alipofika, fa adla dalwahu, akashusha jindo lake. Yusufu ni kijana mdogo lakini mwerevu, si nabii bwana. Alivyoona ndoa yaja tu akasema hapa hapa ndio faraja hii. Hajasubiri maji yaingie, akaketi yeye kwenye jindo. Ndio ile jindo limtoe. Akaketi kwenye jindo hili. Basi wale walio act ile kanda ya Yusufu, wale marafidha wale mashia, kwa sababu wale ndio wale act ile kanda, wanasema kwamba eti alikuja malaika pale anang'ara kwelikweli. akamwambia Yusuf baada ya kutokiketi kwenye ndoo mara tatu nje. Lilitekwa likaenda juu. Mara hilo laja tena likatekwa likaenda juu. Eti malaika akaja mwambia, ewe Yusuf, hiyo ndiyo faraja kwako, keti kwenye jindoo hapo. Haya maneno hayana dalili katika kitabu. Hakuna dalili zilizokuja kwamba pale huyo malaika alikuja akamwambia keti kwenye jindoo. Lakini pia wanasema pale faraja ilikuja baada ya Yusuf kuomba kwa utukufu wa makhalifa 12 na Imamu Mahdi alimuntaba. Baada ya kuomba kwa utukufu wao, ndio yeye akapiga ije faraja. Si kweli haya maneno. Hawa maimamu wakati huo hata hawapo katika mgongo wa ardhi. Hiki ni kisa wakati huo hata Muhammad bado hajazaliwa. Wanasema eti aliomba hivyo, lakini hicho kipande sasa hivi wanakikata. Baada ya kuzongwa zongwa na kuibaradi ni watu wa Sunna, hicho kipande wanakikata. Lakini ukiangalia ile ya zamani utakikuta kipo. Humu mimi mna vitu vingi tu, si nimepanga tu ni viache nisivisemi. Lakini kila mahala walipokosea mimi napajua. Kila walipoingiza imani yao cha mimi napajua. Napaaga tu kwa kuhofia kurefusha, maana hii sura ni ndefu. Na tunatoka na mwezi mzima. Biidhnillahi ta'ala. Kala aliyekuja kuchota maji baada ya kuona ni kijana ndo kangangana na jindoo anatoka na jindoo, kala ya bushra hadha gulam, jamani furaha furaha, ni kibarobaro hiki nilichokitoa kwenye kisima, si maji. Gulam ni kibarobaro, yani chenye umri wa miaka 10 11, yani kijana mdogo mdogo ambaye anaweza kutumika afanye kazi, inaitwa gulam. Vya jamani kilichotoka kwenye kisima humu ni kibarobaro. Ni kijana huyu, wa asarruhu bidaatan, wakamficha. Hii dhamiri kama tutakavyoona kesho biidhnillahi ta'ala inarudi kwa ndugu zake Yusuf. Kwamba alivyotolewa kisimani tu wakaja mbio, wakasema ehe, mwampeleka wapi mtumwa wetu? Mtumwa wenu? Si tumemtoa kisimani hapa. Sema ehe, huyu ni mtumwa wetu, amekimbia huyu, kaogopa miji kazi huko, akakimbia akaona afadhali ajirushe kisimani. Kwa hiyo mmemtoa, huyu ni mtumwa wetu. Kwa hiyo wa asarruhu ay asarru annahu ikhwatan lahu, wakaficha kwamba yule Yusuf ni ndugu yao. Unaona, wakaficha wao kwamba Yusuf ni ndugu yao, wakasema ni mtumwa wao. Wale sio watafiri, nisikilize vizuri, sio watafiri. Ndugu zake Yusuf walipokuja baada ya Yusuf kashatolewa kwenye kisima, si walikuja wakasema mwampeleka wapi mtumwa wetu? Wakafika kwamba ni ndugu yao, wakatangaza la utumwa. Baadhi ya ulama wanasema na Yusuf naye akaficha kwamba yeye ni ndugu wa wale ndugu zake, akachagua kubakia kuwa mtumwa ili auzwe aende akaishi kuliko arudi kwa wale ndugu alafu wakamuue. Baada ya kuficha asema wa asarruhu bidaatan, wakamfanya sasa ni bidhaa, kama vile yeye anapeleka bidhaa yako sokoni, eh, uiuze, sio? Kwa wakaona maadamu mtumwa huyu jeuri akivia kivia, kwa sababu tumuuze. Kwa hiyo nabii wa Allah akabidi anauzwa, anauzwa kwa jina ni mtumwa. Washarauhu bithamanin bakhsi, wakamnunua wale mabwana wasafiri yule Yusufu kwa thamani duni kabisa. Ibn Kathiri biidhnillahi ta'ala mtaona kesho atamtaja, sema sijui ni 20 rubia kitu kama hicho, atataja huko. sababu waligawana kila mmoja mbili mbili zile pesa walizopewa, wale si wako 10 wakagawana mbili mbili. Ibn Kathir asema ni dirham. Naam, wa tarahu bi thamanin basin darahima ma'duda, dirham za kuhesabika chache kabisa. Wa kanu fihi minazahidin, na wakawa hawana haja naye. Yani hata wale mabwana wangesema hatuna pesa tupeni bure, wangemtoa, hawana shida naye. Chumwa jeuri namna hiyo, huyu tubaki naye wa nini? Tupeni hela mlizo nazo mchukue. Akapewa kile kilichopa mfukoni, wenyewe akagawana, wakamuuza ndugu yao. Wanaktafi bihadha alqadr ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم صل على محمد وعلى آله.